สวัสดีครับพี่น้องครับนี่เสียงจากศรีบาลนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับชีวิตพระเยซู170ตอน10พระเยซูพระวจนะของพระเจ้าต่อจากเมื่อวานนี้นะครับพระธรรมลูกาบทที่14ข้อที่25จนถึงข้อที่33ครับพระธรรมลูกาบทที่14ข้อที่25ถึงข้อที่33ครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าความเสียสละในการเป็นศิษย์คนเป็นอันมากได้ไปกับพระองค์พระองค์จึงทรงเหลียวหลังตรัสกับเขาว่าถ้าผู้ใดมาหาเราและไม่ชังบิดามารดาบุตรภรรยาและพี่น้องชายหญิงแม้ทั้งชีวิตของตนเองด้วยผู้นั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้ผู้ใดไม่ได้แบกกางเขนของตนตามเรามาผู้นั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้โดยว่าในพวกท่านมีผู้ใดเมื่อปรารถนาจะสร้างตึกจะไม่นั่งลงคิดราคาดูเสียก่อนว่าจะมีพอสร้างให้สำเร็จได้หรือไม่เกรงว่าเมื่อลงรากแล้วและกระทำให้สำเร็จไม่ได้คนทั้งปวงที่เห็นจะเยาะเย้ยเขาว่าคนนี้ตั้งต้นก่อแต่ทำให้สำเร็จไม่ได้หรือมีกษัตริย์องค์ใดเมื่อจะยกกองทัพไปทำสงครามกับกษัตริย์อื่นจะไม่ได้นั่งลงคิดดูก่อนหรือว่าที่ตนมีพลทหารหมื่นหนึ่งจะสู้กับกองทัพที่มารบ20,000นั้นได้หรือไม่ถ้าสู้ไม่ได้เมื่ออยู่ห่างกันก็จะใช้พวกทูตไปขอเป็นไมตรีกันก็เช่นนั้นแหละทุกคนในพวกท่านที่มิได้สละสิ่งสารพัดที่ตนมีอยู่จะเป็นสาวกของเราไม่ได้พี่น้องครับในพระเจ้าตอนนี้นะครับในเฉพาะอย่างยิ่งในข้อที่26ครับเป็นคำถามของคนมากมายนะครับที่ได้มาถามผู้รับใช้พระเจ้าทุกยุคทุกสมัยก็26กล่าวว่าไงครับข้อ26กล่าวว่าถ้าผู้ใดมาหาเราและไม่ชังบิดามารดาบุตรภรรยาและพี่น้องชายหญิงแม้ทั้งชีวิตของตนเองด้วยผู้นั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้พี่น้องครับคำว่าไม่ชังนะครับคำว่าไม่ชังหมายความว่าถ้าใครมาหาพระเยซูแล้วนะครับไม่ชังบิดามารดาก็จะเป็นสาวกพระเยซูไม่ได้ไม่ชังบุตรภรรยาของตัวเองพี่น้องชายหญิงตัวเองก็เป็นสาวกพระเยซูไม่ได้ไม่ชังแม้กระทั่งชีวิตของตนเองด้วยผู้นั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้พระคัมภีร์ตอนนี้เป็นสำนวนที่เรียกว่าไฮเปอร์โบเลไฮเปอร์โบเลก็คือว่าให้พูดเหมือนกับเกินนิดหนึ่งนะครับไฮเปอร์แปลว่ามากนะครับเกินนิดหนึ่งเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่จะฉุดความตั้งใจฉุดความสนใจของผู้ฟังว่าคำว่าไม่ชังแปลว่าอะไรครับแปลว่าต้องชังถูกไหมครับเราติดตามพระเยซูต้องชังบิดามารดาต้องชังบุตรภรรยาต้องชังพี่น้องชายหญิงต้องชังแม้กระทั่งชีวิตของตนเองแท้จริงแล้วพระคัมภีร์ตอนนี้สามารถอธิบายได้นะครับว่าเราจะต้องรักพระเจ้ามากที่สุดนะครับคำว่าชังนี้หมายถึงการเปลี่ยนสถานภาพนะครับพูดง่ายๆก็คือเปลี่ยนความสำคัญจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังครับเราจะเป็นศิษย์พระเยซูเราต้องจัดให้พระเยซูสำคัญที่สุดในชีวิตของเรานะครับแต่เดิมนั้นคนหลายคนอาจจะจับคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราบางคนอาจจะมีบุตรภรรยาเขาเป็นคนที่สำคัญเบอร์หนึ่งนะครับจัดอันดับความสำคัญภาษาอังกฤษใช้คำว่า prioritize นะครับ prioritize ก็คือ set priority นั่นเองก็คือตั้งว่าให้พระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งให้พระเยซูมาเป็นที่หนึ่งถึงจะเป็นคนคนนั้นถึงจะเป็นสาวกของพระเยซูได้พี่น้องครับในข้อ27ได้กล่าวว่าถ้าผู้ใดไม่ได้แบกกางเขนของตนตามเรามาผู้นั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้ผู้ใดไม่ได้แบกกางเขนของตนตามเรามาผู้นั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้คำว่าแบกกางเขนนั้นหลายคนเข้าใจผิดครับนึกว่าแบกกางเขนของพระเยซูพี่น้องครับเราไม่สามารถแบกกางเขนของพระเยซูได้ครับเพราะกางเขนของพระเยซูไม่มีใครแบกได้ยกเว้นไว้แต่พระเยซูพระองค์เดียวนะครับมีพระเยซูเท่านั้นที่จะแบกกางเขนของพระองค์ได้เพราะว่าพระองค์ทรงแบกรับแบกบาปของคนทั้งโลกครับเราเป็นใครครับเราจะไปรับแบกกางเขนของพระเยซูเราแต่ละคนต้องรับแบกกางเขนของเราครับแบกกางเขนของตนตามพระเยซูไปผู้นั้นก็จะเป็นสาวกของพระเยซูคำว่าแบกกางเขนคืออะไรครับแบกชีวิตเดิมของตัวเองครับชีวิตเดิมของตัวเองนะครับก็คือชีวิตที่ทำผิดทำบาปชีวิตที่อ่อนแอชีวิตที่ตกอยู่ในทาสนะครับเป็นทาสของอำนาจมืดวิญญาณชั่วทั้งหลายนะครับและชีวิตเก่าของเรานั้นจะต้องแบกกางเขนไปและเมื่อถึงเวลาครับเราจะถูกตรึงไว้กับพระเยซูนะครับตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วเหมือนกับที่ท่านเปาโลบอกว่าข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว นะและชีวิตของข้าพเจ้าต่อไปนี้ไม่ใช่เป็นชีวิตของข้าพเจ้าอีกต่อไปนั่นหมายความว่าตัวเก่าของเราครับตัวเก่าของเราชีวิตเก่าของเรานั้นจะเริ่มตายลงไปตายลงไปตายลงไปเรื่อยๆครับและชีวิตใหม่ของเราซึ่งได้บังเกิดใหม่จากพระวิญญาณนะครับชีวิตใหม่ที่บังเกิดใหม่จากพระวิญญาณนั้นก็จะค่อยๆเติบโตขึ้นพี่น้องครับเมื่อเราเป็นสาวกพระเยซูไปนานๆเราเห็นว่าตัวเก่าของเราตายไปเยอะครับตัวเก่าของเราตายไปเยอะพี่น้องที่มีประสบการณ์กับการตายของตัวเก่าพี่น้องจะรู้ครับว่าการตายของตัวเก่าเป็นอย่างไรและการเจริญเติบโตของชีวิตใหม่ในพระวิญญาณในพระเยซูเป็นอย่างไรครับนี่คือผลที่จะพิสูจน์ว่าเราเป็นสาวกแท้ๆจริงๆของพระเยซูหรือเปล่าพี่น้องครับพระเยซูไม่ได้เรียกร้องให้คนติดตามพระเยซูโดยที่ไม่ต้องคิดนะครับนะพระเยซูไม่ได้เรียกร้องให้คนติดตามพระเยซูแบบงมงายครับแต่พระเยซูเชิญชวนในข้อ28ครับโดยที่พงเปรียบเทียบว่าในพวกท่านมีผู้ใดปรารถนาจะสร้างตึกต้องนั่งลงคิดราคาดูเช็คก่อนใช่ไหมครับว่าจะมีเงินพอสร้างสำเร็จหรือเปล่านั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเราต้องชั่งน้ำหนักก่อนจะตัดสินใจทำอะไรลงไปก่อนที่เราจะตัดสินใจที่จะสมัครเป็นสาวกของพระเยซูคุณต้องชั่งน้ำหนักก่อนผมเองก็ต้องชั่งน้ำหนักครับก่อนที่จะมาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นสาวกพระเยซูจริงๆชั่งน้ำหนักว่าเราคุ้มหรือไม่คุ้มครับอันนี้คือสิ่งที่พี่น้องครับผมอยากจะบอกว่าในทุกๆการตัดสินใจของมนุษย์นะครับเราตั้งอยู่บนพื้นฐานของคำว่าคุ้มและไม่คุ้มแม้กระทั่งในการติดตามพระเยซูเป็นสาวกของพระเยซูด้วยเช่นเดียวกันครับในข้อ28ครับบอกว่าด้วยว่าในพวกท่านมีผู้ใดปรารถนาจะสร้างตึกจะไม่นั่งลงคิดราคาดูก่อนเสียว่าจะมีพอสร้างสำเร็จหรือเปล่ามีอีกตัวอย่างนึงครับพระเยซูก็ยกด้วยเหมือนกันก็คือกษัตริย์ครับการทำสงครามกับเมืองอื่นๆนั้นหากว่ามีคนยกมาบุกเรานะครับเราจะต้องนั่งลงคิดว่าเราจะแต่งกองทัพไปต่อสู้ดีหรือจะแต่งทูตไปเจรจาดีเป็นคำในข้อที่31นะครับมีกษัตริย์องค์ใดเมื่อจะยกกองทัพไปทำสงครามกับกษัตริย์อื่นจะมิได้นั่งลงคิดดูก่อนหรือว่าที่ตนมีพลทหาร 10,000 จะสู้กับกองทัพที่ยกมารบ 20,000 นั้นได้หรือเปล่าถ้าสู้ไม่ได้เมื่อยังอยู่ห่างกันก็จะใช้ทูตฝากไปขอเป็นไมตรีกันพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องนั่งลงครับและก็ดีดลูกคิดครับพิจารณาดูว่าเราชนะหรือแพ้เราคุ้มหรือเปล่าในการติดตามพระเยซูพี่น้องครับในข้อ33พระเยซูบอกว่าก็เช่นนั้นแหละก็หมายว่าคือก็เป็นไปอย่างนั้นแหละครับนะในการที่เราติดตามพระเยซูเป็นสาวกพระเยซูแล้วก็ต้องคิดว่าเราจะได้อะไรเราจะเสียอะไรทุกคนในพวกท่านที่ไม่ได้สละสิ่งสารพัดที่ตนมีอยู่จะเป็นสาวกของเราไม่ได้นี่คือคำเชิญชวนในขณะเดียวกันก็เป็นคำท้าทายครับถ้าหากว่าท่านปรารถนาที่จะติดตามพระเยซูเป็นสาวกแท้เป็นสาวกจริงๆของพระเยซูเราจะต้องนั่งลงอธิษฐานครับและขอการทรงนำจากพระเจ้าคิดพิจารณาให้ดีนะครับเราจะเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงยกย่องและเป็นผู้ที่เจ้าทรงใช้ทุกคนในพวกท่านที่ไม่ได้สละสิ่งสารพัดที่ตนมีอยู่จะเป็นสาวกของเราไม่ได้ที่นั่นครับในช่วงเทศกาลคริสต์สมภพนี้ผมอยากจะเชิญชวนอีกครั้งหนึ่งครับท้าทายพี่น้องอีกครั้งหนึ่งในการปรณนาตัวที่จะเป็นสาวกพระเยซูหลายครั้งเราปรณนาตัวหลายครั้งครับเราสัญญากับพระองค์หลายครั้งแต่หลายครั้งทีเดียวเราก็พลาดเราก็อ่อนแอเราก็ท้อใจเราก็ไปไม่ถึงแต่ช่วยโอกาสนะครับในวันคริสต์มาสนี้วันคริสต์มาสนี้มีอะไรที่เรานั้นยังไม่สามารถที่จะเป็นสาวกพระเยซูได้อย่างแท้จริงขอให้เรากลับใจใหม่และสัญญากับพระองค์ครั้งหนึ่งและด้วยเวลาที่มีคุณค่าและมีความหมายนี้ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเราจะตอบสนองพระองค์อย่างถูกต้องครับในการที่เราจะนั่งลงและคิดพิจารณาดูครับตรวจตราชีวิตของเราพิจารณาให้ควรชีวิตของเราว่าเราจะดำเนินต่อไปอย่างไรในขณะที่เราเป็นผู้เชื่อเราจะเป็นสาวกหรือไม่เราจะตายพร้อมกับพระเยซูหรือเปล่าเราจะถูกตรึงไว้กับพระคริสต์จริงๆหรือเปล่าพี่น้องครับถ้าผู้ใดไม่ได้สละสิ่งเหล่านี้เขาจะติดตามพระเยซูไม่ได้ขอสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยและการทรงนำของพระเจ้าจะเกิดขึ้นกับชีวิตของพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าทุกคนอาเมน